بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات ربي وسلامه عليه ما لاح في فلكيهما القمران. أما بعد، فالله أسأل ويجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أبتلي صبر، وإذا أذب استغفر. ونسأله عز وجل ويجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يروفانا وهو راض عنا، إنه الرحمن الرحيم وخير مسؤول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، النبي سيراجي تاغي تموندو نيرني نها غوجوم بنا لو ان كان انا فلغا كيبغا نو غلي ترني نون جابن لا غوم بغا كي اترني ني اترا كي امو غوي ديسرا بغا القران تانغا انغرا مون غداي امبيني جهنم واي يلا دالي وكي دي غامي با فارين اندا كوبا. والله يا اخي onta ho tu bakka fare magana disere gana qur'an tanga ambuini angana mu ngambuini janna bala ngadiri onta fotu rowa kon nanandi junubu ngem po hore nyana ngana fo tanga qur'an gondi ammu ngai fare ndake ko abu daud haditha ngano ka seren na junubu ngi ta qur'an ammu ngai ke agana nya anyi ba nya anga mu ngai de an kon to anta murajana anda heya ammu ngai nya ke kama Allah na tan junubu ngangka ma junubu hore nyi me kame anda quran ahe ko amagana ya mungu ya kenya wati Allah nga haklan ke bare la akhirih kenda mungu ndi fa arju min Allah rabbana ndanga Allahu alam wa bihi tawfiq. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib فاركي سيران تمندو نرني نهاكي النبي الملحمة العاقب الحاشر أحمد محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن آمنة عليه الصلاة والسلام فاركي قجري ارن ترنكي سيجي انك انت كم وكم من عز وجل Quraysh gangonga ima farige togono alayhi salatu wassalam paske ti gaili kyangana kyang mutu siang mungga ni honyo honyo na naam shika duram mantake jardem ga hayne na mene andu ge walla mara suranga ro jardem payna na aswa kata jardem payna na hayna de ge serran de ke digame bakalla kundi katindu yang na jardem ga hallaram bakana ngabona de aro kongi tene soro kuno konda ga jimmi jarnde mure na hayi gwa walla ya are kenda kitene o Allah ganna salama wal afiya nya mura kafra on ni masibo mbo khore ngai ma Allah farige to on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idi problem ngabe farige kam ma farige le da'wa ngabe kata Allah dina azza wa jall ani baka ga du ballu no qabila dun ko ma ga du ko ni qabila dun ko nga individually ala soro ngri kata Allah dina nga specially hi jumbrenga rabu num maras wani daga na maras tu indo be no ganno kembre ganti da makka e daga na kum maras no gondi o kaab wa majanna ado dul majaz arab nuñi ko yungi takuri ni marasun gitaguri faare ni daga na aga akhirne kat allah dinanga hijum biran kanda kinye kempa opportunity tan allah faare ndangani aga daga na aga du ko ene kabilanga age khil kata allah dinan soro ngarni hiju kay annabi gawa daga alayhi salatu wassalam awadu balina qabla dun ko mawa islam awon gonida awi khil kata allah dinanga awana tene iwa grupo kita ega sikki hallena tongonti allah ini de main allah faran nanga awon ginan ara duballo qabla gabe kamma na islam awon ko ya wagel kun qabla no ya banu amir banu muharib banu fazar wa banu ghassan banu murra banu hanifa banu sulaim banu abas wa banu nasr wa banu albuka wa kinda kalb wa banu alharith bin ka'b wa banu uzra imani me allah faren alayhi salatu wa salam hon wa ko qabila dun gono gondi ira sagandi sagandi sire excuse la ban nanti a o ku wina with you it's all right o ku ntando ke dinan dambe hon won ngira sire kayde nya sagandi alayhi salatu wa salam alinga allah dan ani azza wa jal faren baga period be no gondi is very dangerous period faren baga period be on right now is too tough atwa fundene farege kamale salam Abu Talib ndano Khadija ndano konno nga iya gente mun tenga Nabi alayhi salatu wasalam alinga Allah da ngana rakudu soro go lo fare ke dina no ni makka ngoy ana ina makka sellanye de man dem baga jopere makka sellanga geta wigu yo kon wala rawul ngi taw murutiya ina makka sellanye ay iro annabi dina ke no kon Allahu azza wa jal agana pare hibe rabar na sababu ndabar na idha arada Allahu shay'an hayya lahu al-asbab Allah gana pare hibe nyana sababu pagandi be فرعون عليه لعنه الله اجم بغا ورنو لم نوار ني سارا غانيرا كوندا غانيرا كوندا غنيم بان خوتر غا خورون دي كاندي تابا الله ان غبار بي غاي با كل لو واي غوري كات الله ان غبار نا كل لو الله ستوب نا الله هيبن دبر عز وجل فارق عليه الصلاه والسلام سرو يغون رو دين ان نوني مكه غو اين مكه سلاني كون جرو بن غرو دين ان نوندي اوغل لي سويد بن صابت كاي غو كون سوغانا ني وا لبيبان سوغانا ني حق لكم الدنيا Madina ngenya nge inya to warna ibu timmande awru genda ngana daga ada garwa su genda ngan ari makka hijia fare gede ga kata alayhi salatu wasalam ara gri kata islamau islamau mbangan dara ko ay kebe gan islamau nga ke suwaidin to ko aro allah dina non igu hillandi iyas bin wa'ad man ngenya nge ga lemina ara kenga uyunu kullo ko Pandang gong aira grup yoga kay ni denge makani yenga au se dung gonya nukuya iga munda ido kuresh gam gonna nya alay ngo gad ni alay khazraj kama kelem ne rike setti ano wandi fareke alayhi salatu wasalam asheri batenga kelem ne fareke ga seri batenga lem ne kera fareke diga mun tere ngati le isro ko dangala ti wallahi to gar hibe ati kega kebe konno rambas ke ngare haro ganda warro ke yugo ajabo mo ngudo ke ala en kibare igo e gona igat ni abul haisar ra doren changa ya on adige to kuri ke kalan dang ke waran tan kilu lo ne nyigo akem guru jamanga sangi ra kata annabiya faran da islam a on mbangal da ngani wa dakhala fi dini la lo gat ar wala dina no gon ile madani nye iga ile madina awage ni soronga e garo madina sellan choro nyani abu dhar al ghafari araturo ke suwaidin dowai suwaidiro dina nogondi arimad na nyienga abu dharri iyasin dogira suwaid ifil islam awon manna ngonya ne kumbe makka ngoy ara islam awon gbare ke muguro kwa agra muguro kui ari akhin denge makka nyienga ndaga ke muhammad to ko xibarum bayba hinu kuna kam ndaga ndaga xibarum cek akhin daga makka ari ara xibarum ngona raka ama convince kibar ku dangan ara wari imme bogu inde ga makka ay imme bogu ara ga makka niye aga daga makka an ihram ke no de qaso aga hinu ku hay ni daga nakam mo quraish movement de aga hay akani imme kama paske keigo ana dangerous ne ku sorona ga serebe imme ga na ti wadde mananga na ti do anga na dangerous ne no an ay gu gote nga ari kilu do ga imme de qaso awa khibaru cross awa system ke kham rafare ke wari isro be ngara batte ngari wari irno minne bakka minna ara kesu faham ko da ara ali wari ali ibn abi talib radiyallahu anhu agira warro ali batte ara mullingar rabateng mali garo dingra ro rabateng agaro dingra kebei ara ali sigindi ati muhammad namina ali unna muhammad no ngoy aro farage kama ara kona rasrebe ganiya igiri bani ghaffar bani ghaffara wa ghaffar asusrenni iri ana salama o kya koy debe diga kebe ara kenni soroka na turita ira na kenni ga menya koy daba ina fahamu mani si hanji ana ara kenni soroku inni beno inno gara dina de katur ro kama ara mani koy na mi garo dina no فارن عليه الصلاة والسلام رسلام أقولك شرحة أبو ذر قادنا أبو ذر أرتوما الإسلام أقولك أتمنى الله ردينا النوع أجر ردينا دعني أجر مكة كسوة بترن كنا كبار ودرن كنا كني مكمل كإسلام أقول كنا نبتي باري بلا كنا تواجهني كده كد كانوا يسوع سيعجرا أيلا كده حرام ما أجعل كده حرام ناري غنم غرقتي دكامينا أتين تيري تونك بركمان تتونك عند الله محمد الله فارينه أو خارج نوتشي دكامين كويس غامقون غرينا باي عباس وانو فاريك أبى تقولنا را كويس غامقون بقى غنم نوعان بيتا إلا نينا كارين لينا كاره أري ننجيه دي دكام بانك عند دكامين كنا أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كويس غامقون غري غنم نجباي عباس غري نبقى غنم كه هلا aille katte isronga abu dharri al ghifari awagel isronga yaro dina geno wani makkan ko edi tufail ibn abu ad-dawsi yamani ngengerge agani sugana nya hakla ko mundenya qabila ni golanga dawsi gangon qabila i men ser khore nya adiga kan len tangante nya qabila no ari makka ser khore nya ngeke ke edi ser kutukui agari makka makka dungono ngara wari ari serani class ngamaga asorong at gangkan yang ngamaka inda sang nata lairuna Quraisy kundigin ugu igiri gemai iga gemai itu haja na kota nanti kami kita mei nanti mai tiga mei iti sere ugu ano maka kede bede de turundenya arro kunda baka kundu garandenya ni kortenda nangkan i dome oha gangkongono anda mohondai amma kalega ti kortege maka tering kei mea feu biko sere kore nya ni kei ima lai farna sere kore kita kola haita har sero ko nuga o maga dambini kata dinanga dinan ko na wongi gi jimmun karna gundo don to Allah na tu dinan binda gemiya wallahi gara da'wa ngata sase la irona ida ya khafuna la ambuzim sere benu semben do ngani ya ga mako ngani ina batte ngalla ko ku ngana ibenu mare ngi gi tendi tu ngalle mu na brugumu tamu sina ka to ko ngarnya ko nyugun kamma ka Allah Allah imbe kumunde ona kare soro nyimbe Allah imbe kumunde ke nga kata kala kambo jinga uro uro agar ne kele nya ure garanti Allah raga kambaro nyeri kamma ke dina ke ngaro ro sala ro ke dina foran te ngaro soro pagi mira tan binne o ko hibe ko kamma tan akinyandi soro gun araga ken Allah kitene azza wa jal o Allah nya gana gano kanana soro ngan ke go gari makkan gonda gongo annabiya tamma ka teri gaimya ira hauja faran ke bare no ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam igo ge ra ko dolle nya utnari toro no ko kuda ngani maga muhammad diga me me bugi toro muhammad maga ho ga garne toro no ko da wa wa haram ke rona wa masjid al haram al kaaba awa ta wu akoto lu nga toro di fare gale su salam awa siki awa salli na qur'an kan ko da le kan toro di maga muhammad diga me ko ngwa diga me ko ra toro ni min al qur'an qur'an diga me ko ra toro ken diga me as ara yon kin jamba ara diga me ko diga nge mun denga ari ko to lu bugi toro adi man ngan ta ke wa tering kana ba gen kan dina gun ndu gun na tering kan ke ku bi sha'irun labib sugaranya dengan pakelan gumunda yang ada ganjiran di gambreng bakka media dugun nak ke go tering ga bayi bega maka nak ke du fare le daga fare kada kada war wanda bale su salam ma fare ngan non aro kata anda bale su salam adang ge ngari ke de be no gondi de bi dum gondi antur ndenya ni an masaha garan de nyara nga kor de nyara maka nda ko tolu ni mara de don ni maka ndiga mo ka ngani misire ke no ne al kaaba no gondi am karange go ri dron no gondi ken kundu digan jira nyani sasa anjoro ku ga hibe lebu nan no gonde angani ke ba ko inda ba hibe gam ma ko inda ngani ba nan tirin gange di turnde o ana sha'ir wala bib su gana nyani ngam bakhle nda ku munde ngadi gan jira do digam bre mbaka be la hawla wala quwwata illa billah fare ngalehi salatu wassalam ara islam o ke ko nada gani ke be ara qur'an o khara ka mara bu nyani bala ga ngi ba ngi watu wa qur'an mu ku wa arabu kanem agar Quran kala kam ma ko do duraga ati wallahi al azim ando ke digame di tur de digame sugana digame ti ke digame tan agan ciro de ke digame angen do kebe gar kunda ngol to mo nyimbe nge kundu wi gwani nga muta'un fi qaumi joro ngai nin battare imman ke nyar nga khrisen nyar nga joro no kon idda sangara tilai du landina ndi lengi landina ndu kumare be ganan ga jari nga ja be ganan ci a an ciralle ma gari ga ciralle ma sa sa landina no ngal ne katti joro ngana ille kadia ganda garanti ngira ngani khilli kata islam awnya allah nyaji ndangani ana qabulun nyaji ndangani njoro kuno kondi ga katar no dira kele mo fare ke duara kara alayhi salatu wassalam ille kati so aga ille kati so nga ara khilli kata islam awnga haben tongon aya kello dinan asoron gutunga itarre no islam awon do kondi imaro lakin ba'd al hudaybiyya sulh al hudaybiyya dangi alle asere ani da'wa ga hakke suno kan sulh hudaybiyya ar hijra nabar kata madina aganir ni tankara tanchege ka tanchege kombe ado kenya le kata nabi amadna isu ga sen la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah igun kara gandi na dimad al azdi ke ga gilli yamani akenni turda jara ngane ado jinanga tunga serbe setan ga tenga ari makka agari makka rasulullah mugi gadni muhammadu tur denya ni sa sa dimad hagari problem be ganyo agri geta tunda jar na nyimber geta ona muhammadu kini ge ara muhammad jar ira fare ge ira dimad denga kata nabi an di kego ko no tur denya ni ari yasi ga nabi mendi annabi da me innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah واشهد ان محمدا عبده ورسوله فارك دغدي بات ايد گامن باتن اري دغان گمون دون گو ثم تل القران ار قران غرا دما در فارك دي گامن تر گاتي مامور ادي لسا گران دي گامات والله ايگرا سوگانون تر گا ير كورتن دارون تر گا ير گيان گاتارون تر گا اي بنا ما دي گامن وو کو دي گان دان والله تور ديت ادي قريش گان گون ادي خاصو تور دون ير ادي نان گا وكا جار كا كي ادي تور دي ادي سازا jinyi mewru akinya khile mure muhammad angi temba ilandi nan nokon jongo ngani ho em parande nya na jongo getuka ke garo dina nokon kuzini makka sella dungo nya bi ma'na faran bagara connection gida outside connection subhanallah al azim allah gana para khibare benya arakil lunne wandinare connection ku haga makango ituri aturun jongo ngambo ira fare ke tide na sis makan woni mo be galingi daga na dawon nan baka bugu Allah rasulun ngir ni makka sala yamani ngonya gar ni badna ngo ngar ni e warno annabi dina ngo ndale Allah ngi bare bana rakun non stop maga try akem ko sen ngana o an nan dandanya Allah ngi bare anga dandanya danda dura gir ni Allah ngi bare an dandanya an dandanya nyana tanga sigire ka danda dura gira a ko sen nyana kem batya ko la hawla wala quwwata illa billahi nun jun Allah ki tanya ngo ni ke dumad agaro muhammad dinandi Allah ki dai sina tamundikiro bane midal lelle minal ba'tha ula lingin tosoro tumigri madina nyenga ire hiji makka nyenga khazra jin ko nyani kuy as'ad ibn zurara auf ibn al harith as'ad ibn zurara auf ibn al harith rafi ibn malik ibn al ajlan qutba ibn amir ibn hadida uqbad ibn amir jabir ibn abdullah ibn riyad kula lingin do tumigri man nanya ngay tere heji makka sere gabe nyalli ka kula lingin do tummi imran tira ko baga gemeti kwa inya mu ko wala yahudi anu na mad nanya ngay ga fara ko mbang ko nonan dawarni inna nabiyya sa yub'ath wa qad hana hinu wa adallana awanu wa sanattabi'u wa sanattabi'uhu wa sanaqtulukum ma'ahu qatla adi wa iram kenyu ko ala yahudi anu nyikerno austrondi wal khazraj kukunu irimakanya nga hijunga igati akbat mina fare kedang ya alaihi salam fare ni mugi wadi gamna daga katia fare ndi ko na hakuma ito ku ni jamaa ogi li yathrib ni yenga ogi li madina khazra jungo nyano fare ndi alaudi anu kuta walle momba itina mi menon fare ndi geta kan tamu nanda kanje idanga parese nga o paranto nyani onje ke fare geta ku kapia tau kapia alislam agu ngoi daga ni kebe ara qur'an khari kam bari khari kata islam a wona iyo gonon diyo gon na ngare iti wallahi khawatu wali awliya nun ngan nabi nyimme gome konna ya ga kay gundure kawsa duro goto kana ali awliya nun jama ga bi jaga samara ikam idigan kam igon gon di digame ga toron di de inna nabiyya sayub'ad wa adallana awa wa adallana awanu wa qad hana hinu wa sanattabi'uhu wa sanaqtulukum ma'ahu qatla adim wa iram tifara kumba ke ganaro wa kapo wa gajana kapai adi gan gondo iram gan gonga jange bi chaga salaman ali yahud ka kun ali yahud anun chama ke annabi jimme fare ke alayhi salatu wa salam kula ngin do tummi islam awro allah dinan no gonde itongande muhammadi ida allah fare nda ida allah fare itoku kundu Itu orang orang guntuk Madinah ni yang apa? Kabilah Nuhili gemmen di negara Aus wal Khazraj. Allah gana gemmen loko kabilah Nuhili naga tanche babunga. Wallahi Allah masih rewat nana orang nasembengan nangkotan. Dulu kalau doku kabilah naga gemmen tangga mohon. Ida gak kundunya ikuntong ni. Sina tamun do hilan di faren ke indenga hiju tanga kinye iri hiji kusoro tumiri tumu tanga wakapia naka toke gile khazraj hilonga gile aus tumu be gar keta muad bin al harith zakwan bin abd al qais ubadat bin samit kusoro nagati kuni yani khazraj ngonye abul haytham bin tihan uwaym bin sa'ida كل وكبي هؤلاء من العوز سرط ميري كبي سرط مجنين كوكوي إن يتمر في اللوري يتمر في اللوري إرمين يتعنى بي عليه الصلاة والسلام إلو فارنجة مغادي بأقبة منا دنگران يتغنك حكو مبوكو فارنجة تغنى دين أرى بإسلام أغن شرحي دنگاني أغن كبي إغار الدين النغن إلو فارنجة بي اللهم أغو فارنجة كيمر يعني بي اللهم أغو انتفو في اللهم كبه الله إن الله باني كتابة تغوى باني كتابة indafaini imagazeni imagire mongal hukaragu kande sabudame imagi kuta hitu inde noni begana maga fagundi difonga ga gero konna nam musonga allah kam beganda killengra hoyo wanyanga maguri zene nyanga maga ila akhirih igana nyanga kata dunano gondi kenya junu boga farda andanga gella allah gana suduri seremangari anda gemu al anda jimi allah agana lingara na yam pamma agana lingara kana allah gana ira farem bayalle bawala dalik ille kata yathrib ni yanga gara madina Farinda Mus'ab bin Umair arawardi batengani qaramun di Qur'anai ani tongo dinan Mus'ab ayang ka As'ad bin Zurara kamma anya kenya nyanga jati As'ad bin Zurara do Mus'ab ira nishatin gida jiddan fi da'wa hada dum ngaseni ma sirisiri kirne kata Allah dinan ngi kirne kata Islam ko dai filli iwa As'ad bin Zurara gannen no gondi Sa'ad bin Mu'ad aw am Khazraj bin Gennerge Sa'ad bin Mu'ad Khazraj imangenya ni kodai ifilliga As'ad bin Zurara gannen no gandi Sa'ad bin Mu'ad ari ifilli wari agari ifilli wari awatu qahibare begira awatu ifilli rohi bega meede bega no arabatu gunnelle men rakati ifilli ya agani Usayd bin Khudair ati daga katta kuyugo hilli bero ki kurumba bagaro o magade bega di anna break li xibare nga anni wari gingen dagan ni wari gingen ara kedi gandam be kon aranga ken di tamam murungu da tele ngi filiya as'ad gara wari bin zurara ati mus'ab daga lati kebe agar ne gunadi sere khore nyani kee khabila no gonde bi ma nan na mo gon paranda kan anna to anda sehene kam aga kinya sege hilli kam ade ga gum billi be no gaare ga problem ni mane akede be no gonde kado mane diga ngrum bolli soronga ko rafa no kala isoron confusion ti mane kudi gandam mus'ab daranga na talla way tawu anna o ter gadi gandam be kebo da gari anna terga angra dunga ta angna raga angra agama ge mangaga la bas o ku nda ga tele ngondi nan ke ati rasu mala kenya na mo Usayd bin Khudair ati Mus'ab da ngara ati satan atan tele ngoburu andele ngo kiden bon ati kunu nya na mo ati digan ku mbake ga kama khara ko nda Mus'ab ar islam agun sharah da ngana qur'an khara kam batel no gondi ati Mus'ab da ngari lo islam agun non ato ngonti Allah shebi Muhammadi ayle kata Sa'ad bin Mu'ad kriso gora nya khazra de kriso nya ge Sa'ad bin Mu'ad amala ana tu bande ge nandi kurari ge ro islama o doni qasa hunde ngai kaddi ge rebe ko da ga ndala ge ngana kemno go ibe gari gida ne ana gida ala ya ndaga kaddi ya heren gille don ati Sa'ad bin Mu'ad da ngara ati ndaga kaddi hilliya wel problem ga bende hilliya nda break hilliya ndi wari ginge na ndi gongo nandi ga mi kille ke wara ibe gi kita ya na ken kibare ndu ifillira ke ala idum kininga eti ikunta ho da barni iwanyana ndebi dum gongala inya kebe inta irakto no deben ke barre inta khirne kata kebe sorom paga agonno ati kha hibane wono alai Sa'ad bin Mu'ad da kata ati kha hibane wono iramu gunanti bani Haritha ibogu kata As'ad bin Zurara nanti daga na kariya wa As'ad bin Zurara anga tam baire me yani kendo ku kana bugu nandaga karna ndara ke mukke an kandi ina kan ke ngange mega ni ke kabila ri senga kundu mi maka wanga ati ti daga na ibaire mengare qala na abonda gilli kundu ya budu da tele ngi filiya yani Mus'ab bin Umair adu As'ad bin Zurara Sa'ad bin Mu'ad atele ngi filiya kada ga sigi fili kam aga sigi fili kam ma abudu de ama foko de Mus'ab ti Sa'ad bin Mu'ad daga ati angata wonu ba orang mengatakan, la, ati ramu kan tiba ni hari tadi warni bayar membengkar Asad bin Zurara, ati lah bayar membengkar ni kebaran tuan. Angam anda anan tahu bahawa orang nanti kami hibu gua makai gak hibu wajib orang orang nanti obru nyoro kundur di kampung banyak ni. Orang kian di kami kan angkara, karena lingan dengan ini. Anak di kami kerana gelang ratu nanti di kami nama gemang. Anak kurang doyo kurang kian tak kian di kami kerana mekali. Atau nanti lembok kiri nukon. Ira selama wakil kena agadang. Subhanallahil adzim. Batin nukon dah selama wakil Allah. Aro Allah di nukon. Ailekatisrong. Saad bin Mu'adh isrong dengan hati ini kau yang nukon. Kanin jumani. Ita nawi mangkene. Orang dusren doa nukon dengan tahu. Anjam pasasui, anjam arahin nangkotasui. Serakorenya nang. Nukon. Ati kaya karun digamen nakai gun digamen pramun deng ninga maka kan tongonte Allah di fare Sa'd bin Mu'adh rakia koy soron nanga nelem madangi aganta asoron cukaro Allah dina no wanda ganda sereban kenjere bane atokanya ni al Usayram aken salam auke adugin dama dug amaro salam au no wanda ma uhdi ko tagar soron na pare men am bogada uhdi mberangane islam au ngara son namen atongon nangri ku nawarro ku dum gor ngati war gana gaja Allah dangan sujudi bara masjidi Allah dangan agaja Allah dangan ni ira kari ku regen woni sujudi bara masjidi Allah dangan ni anya al janna dunke Allahu akbar tayyib Mus'ab bin Umair ay lakata man makani ngan naga faran khibar nanti ganye khore mo ma man nanyi nokon ara ke ganye ko annabi nanti madina sorobe ganyi mo Allah bana ra haqqen kanu yigabe ndo isa alhamdulillah sinatamun do sikani ga faren kay denga soroli hiju ga kan manda dun ko nulli keta gaberi muslimon no mushrikin muslimo kura ke ago gelli ga baka manda nan do ganari madina onda ga fare ke to ko makka ngo kuna ga gara wangene makka gidundo mena ga ga khatana ga ro ko no ga bitana de manda nan dai itikenya rakken nan gudni o ganada go da ilene madina igari do fare da midni ngi taleh sallam jamratul aqba ila midni ngi dan tanya rasulullah sikani keta tanu men do fillo aw khazraj ngo nyani soron tamido bare kungira aus ya garu fillo wakapia nasibiya bint kab akengri bani najjar wa asma bint amr ke kunu min bani salama ila fare da midni ngi ta bi jamratul aqba fareke habatu na abbas atawe mitinke amani dina ke no wandi islam awon dina non ka are men khibare nyani ada ga inta we re meke khibare asuni kitem bagan drom patin den dai gande dia ganta ko aganta ime so adro ke bogan kan nga ganta nyime atawe le meke khibare nga aro ku ga mitni be kita tanye rosoro siki ilo fareke ra men jabratul aqaba ira mitin gida fareke bakken khibare nga makkan go ku na katta madina nyiye abbas habatu ne ke hinan diga iri nganni e bege dirako nan do nganne ni ko ran bagal nan de Madina anan bo busrona gaire o ma Quran dia Allah dan dinan gi nan Allah galan na Quran dinan nan ko non nan de mana Abbas hiradiga fare ki haba tugun ati man nan ko kudan ngani ati Muhammad woren men ngi daren men adare nyoro gi jimun di harsa agana jaro yon kinu ngono kinna bani Hashim wa bani Abdul Muttalib on tay bakoren men palle qari gata kada muhammad daga na paske kada logon ta wonya waraka ma gelle gasa kunde ga kada kana daga laidu be kada kini gasi ka kam ma kille mo yinde gelle ganda du kana de kada muhammad ga daga hinu ngana dum go bakka ga laidu ngam ma ga wurna ya kana to kokon no ma ga kara khuza to yede be ke de re kundu de de be ga diga mo ti man daga ngon ne ne nga ani al bara bun ma'rur agri asiyatu wallahi laidu be ogra kini onati mandina to ngundo nyano laidu ke no kon ono yon kinun kinni fare ke khibare no gonne kebre fare ke itay mendiga fare ke diga mara qur'an khali kam bar khiri kata islam aw ngari khandi islam aw no gonne ara shatnu in sharti allah dangane aw gelay ina allah bane batu ma ho illandi ko allah ina allah bane ko di batu ma ho illandi ko allah ara shatnu da bari yimme kam ba ini batu ini mugu ina nafaga ne nyangi kam ma ko tan do no wayen juno gonne ini teringa fil ma'ruf ini teringa ini batu ina nafakan den dabari kam makodan den noy non awi kam magayni nyamar na hitu indenga ini ka bahi kon indem amma giraga allah kibare ngano kon diragin dana diragin ini ka ba hon agi menu ka bana kebe igi yakundira mon ka bana kebe iti kunnu ngana nyaga faren dal janna ne katakte al bara bun ma'rur ati faren nangana alayhi sallam atan gitem bay oran bayalle ma okundu kam ma okunete allah allah kebe garan kay di tongunga oran ko balle ma okundu kam onan kabana hongo goy menu kabana kebe o ku kundu be jangel lemmu nyano ede ka hal lemmu nyano koy ora ken kay gru sunya ede o ku kilen ni ka nya kan nen dogu xibaren hon oran ko ballem ma ko hon kam ma orang ko balle ma orang kabana hongo go ima do yakundo re mun kabana kebe ora ken khaya gadan le munya ko ka halle munya no fare kale su salam igo ego giri adiga am kata fare ga gani abul haitham muntihan ada allah fara to ku kundu aus wal khazraj ala inu ma gaduna no so ego no maduna la inu ngori naga jongi umor na yetadu ngori na oparande nya yetare goro sira sura ka kafir ngono akutu ona kutu noga sa zo ko no yetadu ndo jongla dun jukutu allah fare allah daga ranga nya nanda wa keno kon kedan no to qur'an nay le katan chronga fare ke moye ati kunnu bede igen takay le ne katan goy manna ngenya ria adam dam wal hadam al hadam farani farani gurje ni gurje ana minkum wa antum minni ngene ga ya kan ngiyal uharib man harabtum wa usalim man salamtum ngasere ngaja na kagra gaja ngasere ntokono kagra kebe tokono ma igo yo gata na gri ato ngani al abbas bo madla ati manango guda ati qad nan di kaga ke go khoya khoballe ma hunu ho dumbendo ho binne ngaja ngaja kam sere kulle ndo sere binne sere dumbendo sere bluma sere kaga kaga duna so aga yara batte ha kapare genne kaga khoballe ma hunu ndi garo duna sun dele ngobe da batte gelle kaga na wari nan di gana burunga na joppe nyemene kaga su ngara ka sere gore ga joppi su karni kana faren kinne akunda amru gana kinye kama ga yugo ngare yugo gitun do gay mumure kama ga denni fore ga gara gana yabun kanda kenya su kaga boga ure kembre ken yabun ta wonya ga kama duna wala gara no gon gelle ganda du ga hari gana burun jua ga nyime tanga bana ga mato ga ma hari gana ga sere jua ka sere bana ga to kanda baka halle kara kala kada kada daga madina nye kara ko balle ma ko ndukam itu wallahi ona ko balle ma ona haro na burun jua ga nyime onda baka halle hari sere bana ga na to onda baka nabi halle ona ko balle ma ona alli man nan nyen non o kuri ma fa gu na tilay dum na jongo ge gan ho ona kinne ida allah faro wana kundra baran na faren dal janna wa kada ba itan gitem ba faren di kitem ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ira fare ge ho ko balle ma dinan kam allah bare batten kam inta fillandi ka palle hinu ga dangi mo gole ya ko ku filli ma fare ge ko balle ma ba ya le ma oti kitte ngade ira fare ge ba ya le ma oti ira kenya fare bara ma wandi ya kala kitte raga abadan anno qual halam balla ganno tanga alla ganno tanga ke mitini galay mitini kenya me gada diga munye me adam allah ina jangkea shedam bana na gilla kure shiganga nya boga sera nan di kuro ke mitini dam bani me janga ni tugere ni di batenga ani muraqabu aqaru kure shiganga no ne ati serebe no ga bogu dina kumba idina no wandi garo dina kurma ni ro muhammad agra mitini gida nan dina kure shiganga kure shiganga mani taw faregeti go gada ngana tangge ni go kunu Allah khonna nyana nga atira am ko tanga killen farinda kuna ko ndinna atangi Allah khonna nyana nga am ko tanga killen non la tafarraganna lak mingara am ko tanga killen non o gusra kullen kanne farinda man nango kunya mare nyille katiri ngrano ise tunga dingra be itillisu ille katiri lisu ille nga kare qurash gangolli kata madna tillisu nga iti yora khibare buguri iti gakundo muhammad ila akhirih madna gango mushrikinu go hilla gabano kuma bo hige sel muslimo ko andaga midini gano illa gabano go no itike maya quraish gango jaga muslimo kuma ho ko yiku madna gango ndaga halle feu madina kibare gel quraish gango nan de janga ke midina kitia ira warri batenga e maka sere kita yaqulna idra sere bare kita wa jawu bihi ila makkah ya ora ke gara la yahumuni huna ala ayati hal manna gango nga idaga madne idaga halle madna kya ga sina tamun do sukani ye makka period kenya mere ga sina tamun do sukka makka period kenya sino tamun do sukka manna sino tam igunda ga halle madina fare ke sahaba nga fare li dungi daga nira hero go enda barkata manna nyi nga sere hana be ga urunda daga madina na hero go enda barna daga madina abu salama adiya ke ummu salama sallallahu alaihi wasallam ira sizi tantabaka kine ke bare bokada thumma sahaba nukura warro mi batenga iga baka ho baka amulinyam amulim baka aho undenyam baka ho ho bogu aho undenyam baka aganda faru umaru radiyallahu anhu aganyi baka boga kene pampara durasu ya renga atu kurash kango na adinge muhammad din anna kene rona ati kadua kenge ndua adin bayra gana madina akayame agalimi sere bayra gana anna jiginga ona ibe gana sere bane makitino kwa nibe gasi gakan akem boga alanan nanaga man nanyi yang kuno ga habsha nyi yang kai ida dunga nyangi dengan ikanan perko kata madina ho maka toko madina no ganda allah fare ada abubakri wa ali wa suhaib wa zaid bin haritha ado lambundo benu igamakatu killegita hijranga maka tera Allah komo Allah natu magemmu ngati Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.